Book 2 22 22 22 محادثة قصيرة رقم 3 Small talk 3 Small talk 3 هل تدخن؟ Kas te suitsetate? Kas te suitsetate? Sabiqan, naam. Varem jah. Varem jah. Lekin al-an la udakhinu qat'iyan. Aga enam ma ei suitseta. Aga enam ma ei suitseta. Ei yuzaijuka in ana dakhant? Kas teid häirib, kui ma suitsetan? Kas teid häirib, kui ma suitsetan? La, ala litlaak. Ei, absoluutselt mitte. Ei, absoluutselt mitte. Häva leiuzaijuni. See ei häiri mind. See ei häiri mind. Hel tashrabu sheian? Joote te midagi? Joote te midagi? Vahed konjak? Üks konjak. Üks konjak? La, al-afdal biira. Ei, pigem üks õlu. Ei, pigem üks õlu. Atusafiru hadratuka kathiran? Reisite te palju. Reisite te palju? Naam. Wa galiban ma takunu rihlat amal. Jah, peamiselt on need tööreisid. Jah, peamiselt on need tööreisid. Walakinana numdi al-an ijazatan huna. Kuid hetkel oleme puhkusel. Kuid hetkel oleme puhkusel. Ma hadha al-har? On alles kuumus. On alles kuumus. Naam, al-jaum harrun jiddan fa'lan. Jah, täna on tõeliselt kuum. Jah, täna on tõeliselt kuum. Linadhab ila shurfa. Lähme rõdule. Lähme rõdule. Gadan satakunu huna hafla. Homme on siin pidu. Homme on siin pidu. Hel ta'tun aidan? Tulete te ka. Tulete te ka. Naam, nahnu aidan mad'uun. Jah, me oleme ka kutsutud. Jah, me oleme ka kutsutud.